te su düştü demin evden uçtu. Kürremi te su düştü demin evden uçtu. Zavallı annesinin de etekleri tutuştu, etekleri tutuştu. Zavallı annesinin de etekleri tutuştu, etekleri tutuştu. Ya gittim bakın onunda belki çöllere düştü. Ya gittim bakın onunda belki çöllere düştü. Hep kızlar pay pay öldü da bağ Emine düştü, Emine ban düştü. Hep kızlar pay pay öldü da bağ Emine düştü, Emine ban düştü. Emine kuş miydi dasti boynunu düştü. Emine kuş miydi dasti boynunu düştü. Bu fena sevdalıktan da yandı yürek tutuştu, yandı yürek tutuştu. Bu fena sevdalıktan da yandı yürek tutuştu, yandı yürek tutuştu. Bir sene gördüm seni de sen benden ayrı düştüm. Bir sene gördüm seni de sen benden ayrı düştüm. Bir daha görsem seni de yaşamak bağa düştü, yaşamak bağa düştü. Bir daha görsem seni de yaşamak bağa düştü, yaşamak bağa düştü. Bir daha görsem seni de yaşamak bağa düştü, yaşamak bağa düştü. Bir daha görsem seni de yaşamak bağa düştü, yaşamak bağa düştü.